الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد شروط الصلاة للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كني الدرس الحادي عشر تمندو بانندي درس تمندو بانندي يعني كي لنكي المحرم أكرغو المحرم أيضا خسنة سينة قصفنا سينة وجين ركبنا قتتنا نغتيرو سيكو هجرية ميلادية وتون قصوما أوغوس التمندو نغتو خسو سيغندي تبابن كنتي سينة وجين في اللي تنبيل ربعنا شيخ انتنغني الشرط السابع شرط نيرندي gelanki lunga nanyai odangi ashartul khamis adu asadis kenya darsu banin no nyadi kembre atandanga atarsu asaba darsu nyarundi nyanke ashartu asaba keni shartu nyarundi nyai sallel lagen tagumancho nyarundi dukhulul waqt ati waqtil loye dukhulul waqti والدليل من السنة حديث جبريل عليه السلام أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وفي آخره فقال يا محمد الصلاة ما بين هذين الوقتين وقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مفروضا في الأوقات ودليل الأوقات قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا كياني دار سمورا أقبن لهون نبرو dar suriye onakatu awa shartun kutumut insha Allah kenyanati ashartu sab'a shartu nyirundi sallallaga yanga dukhulul waqti waqtin nallo naam ara yirikundu ara sallike shartu nyanya dukhulul waqti nyirundinga ay farlan challuku ikkaragi urondo kiendi salleke atagumanche araga yentagumanche masiro ye wakati nallo naam ati wadalilu mina sunna dalile ngani kebe inangiri sunna nukhonde Allah farin sunna sallallahu alayhi wa sallam obila karma kenga yirikundu anna tunanti allan tasallin sallini i waqtin kani anta lele ne khadima waqtin gambu ku few gelangna kenya su saru waqtin billagarono ancha ginan challike ya angana adugunde khadima waqtin gabonno few few few few gelangna ni khen ko nyaga nani awa kenga anga giri waqti be manga mungu anga sime waqti be junubu suntang kaganani ke du tonta wanga nyako nga kenga anna awa atugana junubu nganga kha wal iyad billah hadise ke ba garna ko kundu awa igatni imamat jibril annabi sallallahu alaihi wasallam jibril gar annabi nimme nga sallita na nyada nga alimami uri alra khay katayna li finun ko yai nu fam bito fil li ken khondi yo hadise ke فارن صحابنو غبيدا فيلا ابن عباس ارو جابر نفهم كو غابو داوود دو ترمذي اوا مسند الامام احمد عبد الله بن عمرو حديثان عن رضي الله عنهما يو الله فارن اتي شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله اتي والدليل في دخول لغن كيبي من السنة قال لي فارن سنة صلى الله عليه وسلم حديث جبريل جبريل حديثه يريكوندو أدا حديث مبنى أكواري آيانكو أخا ألا دانيا أندا آيانكو أناري حديثنكو خير أدا حديث نياكو أغارين آيانكو كو أنا إخرى أتي والدليل في دخول لغن كيبي من السنة فارن سنة صلى الله عليه وسلم حديث جبريل جبريل حديث يعني عليه السلام الله تيغندنغا كما الله كسيينغا جبريل كما عليه السلام الله كسيينغا كما يو أنه ننتي فارن جبريل دي أنه جبريل دي أما النبي magati amma antinya amma hamzanyen amma nabiyya ara nabi nyimenga anyanga danga alimami awrani asallitai amma nabiyya asallita nabi nyimenga danya alimami nga he anya alimami nga nabi nyimen dangani fi awwal alwaqti sallin waqti hananga kota yoy wa fi akhirih aro asalli ala tifarenga salli nga kati lagarenga kota yewe faqala jibril gadwuta salli ni ati ya muhammad ati muhammad assalatu salli awanyana mabayna hadhain hubega kufili naka liwaktein kuwakati nufili naka salli nyana kunaka wakati nyungarura aru anakhanendo alagaru salli nyana kunaka naam kenyani ajonga hadithe ke konnoire na dangindi ko sheikh al-usaymi rahimahullah hafidhahullah aga konno mo benanti bawni lima fihi min al-bayan al-mufassal hakke bangandinde fatam panjinde begadi fi kauni kulli salatin sallisu fatam panje mafruda fasfar lan jalluku bawni laha waqtun yakhtassu biha salli sugari waqtin yani aga khirgirin tay mahdudatun bayna waqtayn antadaga nanna salli waqtin billakin yani antadaga nanna lelen ni ma waqtin ga bugu few hadithi ga bagara ko kun rawahu abu daud wa tirmidhi wa sahahu ibn khuzaimah wal hakim wa ibn sakan wa isnadu hasan wa siyaqul musannif mukhtasarun ke kun daga ko mo bara de honde hadithi killen de qa ara de hondo dangani ra hajunga hobe نعم أتي وقوله تعالى أدو ألا سفين التي إن الصلاة سلين كانت أنيا على المؤمنين مؤمنون كمي كتابا فوسهن تي واجبية فرلن تي موقوتا وقت غنكون أي كتابا كورن منيا أي مفروضا أنيا وقت موقوتا كورن مني في الأوقات وقت النغان أنيا هو فرلانتي وقت النغن سالي سالي نف هو فرلانتي نه خادوران سالي نادي وقت نغن نانتي نغري بان نشالي انا فامو انغلا كان شرامبيري تانكي نغ سالي نان سالي ني مانغا سالي نان بيري تانكي نغ خوم من فجيرين شالي ني لا انت سالي كي انت بسالي سو ولا سالي بان امبلاسين نغ نعم انا سالي ني اي وقت نياي وانيا وقت نجون رواني با انيا نخارني ما وقت لغر رواني كمبراتي ودليل الأوقات الأوقات سلي وقت نكوكا دليل هذا كنيا كوي ننتي فرلانشالو كوكارجيان فرلانشالو كوكارجي أو بانم بسو دليل نيا هير خو يعان سلي نوقت بي يا سلي نوقت بي يركندو وقت نكوا هاي كونندانا كو الله غريكو الله ديكو سورة الإسراء مجملة ibulla min tanya na meno khon ibulla min tanya na meno khon a awrani adi deho deho tanko ara waqtin ku ni jumlan ko naam ati qawluhu ta'ala kallankin fi allah gati aqimis salata sallin cigindi liduluki shamsi kiye nzule ndanga duluk فدلوك الشمس هو زوالها كينزو ليني agana zule agana nyenge baka kamunna khaneng kata kin khennam bangeng anga tu awa kenga kati hay keni awa sallihanandu lagancharanya bawoni kiyenga na buk kimbakandi agasege magari inna khanindi kamunna khanindi aga nyenge inna khanenga kata kin khennanga tang buccinna tang sirahu ke ga bakkan wure kata kimbakka ke ken no salla nam fagada jopan kenya ni duluku nga ki yenzu le nga ki yenga anyenge nga kamunna khanende na ken na utu kenga ila ghasaqil layli kata wurumbi tambinenga ghasaqul layli zulmatuhu kenya ni urumbi tambinne kembere na utu salli hananga kati nandaga wara anafamu kienga khenne kienga na khenta bitempa karo sasa kansa li wakati na kunno khondi kenya ni salli hana adu la ganchara na wale ila ghasaqil layli kata urumbi tambinnen qalla gati wa min sharri ghasiqin idha waqaba al ghasaqu kenya ni bitambinneke kempai kanchalle nano kiye kiga nakkenu kanchalle nano ngani fayandarju fihi al maghrib futuron challenya haykenga ano famu wal isha arusaku hon challe bawni saxo lindu futuron palle na utuki yenga na nyenge kamunna khane katkin qanna sirahu nganani honga ano famu honga na kiyenga maga honkuranga sirahu ngai ki kika kena kama sirahu nga daga tikim bakambang honne sallang na nga katinkinye kembre awa aganani kenya ganaisu salli ananga katinga kinye awa nyini kundunyani anafamu wakana ma birambe wakana dhillu rajuli tulahu anafamu ma sireke sirahuke doa asige nga nyero kenchu ni salli ananga katinyai na tokoti salli lakancha ranga makinye kwa aga hadithetana anafamu kita kenchu na kienya nukoni wa wakti lasir lakancha rake wakatinda jopa anafamu kenta imuwai sirenga na sigi anga tulungu anchigi, anda anchige kekhenche, ti dokonya ima kache nyagani. Anga sigi, anda adu anchira hunkenche, isu nyero, anda tunanti, anufamu, salli hanampaga, nyeme nonyai. Sasa, anga na kenka khenche, salli hananga nyemenu lakanchara mpagaria. Sasa kentu ni lakanchara nga katanya malam tasfarra shams, na toko kiekega madumbundumbu. Nafamu, awara ni siren chira hunga na idumpilla. Siren anchigen chira hunga na anchigen dumpilla su. Anadu nanti lakanchara nga wati nga hagabugu. Kembire, uturo nga wati nga hayiri ni kembire. Uturo nga wati nga nari. Akeni kienga na kenu. Kienbe nenga mukutang. Kiencho menga mukutang. Uturo nga kinye. Uturo nga ni kienga wati sui na tokoti dumbuye kebega kinkena kenu kondi. Na saru kemga muku. Dumbuwe kebega kinkena nukondi. Kenga na mukubane tang, lakanchara nga katinka kinye, ma uronta kande. Kwa kana titamu ndobane, anufamu, burodu, ananyamidi nga, burodu, anufamu, tamu ndobane tanjike, burunu, mekentamu tanjike. Kwa wakati nunga sanchini makope. Na, kembire keta, saku honka wakati nga nabu kenga kati, salli bega tanagano salli karagande ayagani waqti salati subh akinni anafahamu subha fajiri ngana yingi yingi yekeni mania kurayi nga bugu kimbaka keno hondi ma anafahamu aga tatunga aga karunga aga segene kata kamunga keno kunanti fajiri nga haga yingi kano fajiri nchalli kenchu ni fajiri nga katinye malam tatulu shams na tokoti kienga mabuku. Kienga mabuku iso memba gandisu. Fajiri nchalanya ni kenchu different. Yoka aganani serebe awa anga mungua. Manga kenke angana igiri hari kiembugu halleye. Anafamu Allah wa salin. Yo kenya ni kienga na yingita anna sale suwara kenya gani nahilando ato andufamu na hilan challunga ma kiyeke gangiri kam mundu honne bo na abakka setana ben num pille na ko fare ngara ko mo bi sallallahu alaihi wasallam keni de honi nda ay salle ke mo no khagari hadithen mo gombe ana famu aga muslim no khonga non tella fare ngara sallallahu alaihi wasallam ati waqtu dhuhri idha zalat ash-shams wa kana dhillu wa kana dhillu ar-rajuli ka tulihi ma lam tahdhur al-'asr wa waqt al-'asr ma lam tasfar ash-shams wa waqt salat al-maghrib ma lam yaghbi ash-shafaq wa waqt salat al-'isha ila an-nisfi al-layl al-awsat wa waqt salat as-subh min tulu'i al-fajr ma lam tatlu' ash-shams fa idha tala'at ash-shams fa amsik 'an as-salah fa innaha tatlu' bayna qarnay shaytan kamirati aqimi as-salata sallin chigindi liduluki shamsi kiyenzu lendang kiyenyenge na baka kamunna khane katakin kenna ila ghasaqil layli kata urombitenga kiyenkenenga kiyenga na khinu huturo nyaa kiyenken wa qur'an al-fajr aro fajrin qarangenga awrena sallenga inna qur'an al-fajr fajri kisallenga kana mashhuda anya sede ho nyaide andore kenya ni yerekundu ara fajri ke duran nkoyere bawani ken aru wakati sunta tokini mai aru sallananta ranta kapime aru sahuranta kapime no fam hinu yogon wari ko ngananya i watin khoron sallun ko mamai ko kamme ngana ri bot khaga ri ma kenka deni e gadi no fam ma fanka koto koto gano ko nga ma kenka kanuye ma no fam safare nanti khar sallun ko mamai sallifanandu lagan cirai rawa kapime anu fam futuro ndo sakfo ina kaf mami ka fajirin kendo salle sun takapame amara gara abana aduran koyre nam kera koy nanti salle waqtun kusuri qur'an an gondi ayatan ri wenu ga yete ke aga ibangani nam una saga yati ash-shartu as-sabi'u shartun yirundi dukhulul waqti sallin waqtil loye sallin waqtin gamaro angana salli an sallin ta sahna nanti a awam barni golle ade gaharni metronya magin toko abiyonya magin toko ana famu anda sallin challa taimu makni an challat sana wa min as-sunnati wa dalilu min as-sunna dalil ngani kebe anna ngira alla faren sunnandi hadithu jibrila jibril hadithanya ni alayhi salam alla kisi alla tangandenga alla kisi yanga kama annahu nan jibril de amma annabiyya annabi nyimara asallitai nan nyada nga almaminga fi awwalil waqti sallin qatin jongaruranga wa fi akhirih yaru sallike waqti lagaruranga serebe ga masallu waqtun kutu ana famu alla wa anna sallakane alla wa kha sallu waqtin nabogwanga nga nyako yo kenyani agananyi urukille no khonga magananyi sugula yego no khonga waqti ke sallu waqtin korenyen ka anna salli a waqtin kenyam pasude ka begana anna salli waqti hananga kenyam pasude ka begana ni agar salli salli la garunga no famu waqti ki gama bugu ala salli a waqti mabugu salli ki gasa hantin asrenyen har banen tay anay ta kebe ga junga salli ni kenya barajen koren fa qala jibril gad salliti farangati ya muhammad e muhammadu as-salatu sallinga ma baina hadain nufamu hubega ku filli na khali waqtain ku waqtun filli na khanga sallinga nyana ku waqtun filli na waqtin jongarra kadu ru waqtin lagarra aru waqtin na khanen sallinga nyana kusfi naam gella ganani sallena ganani megemba ne nyai tampil tanjike nufamu tanjike nga kinyi khakhirin di qasalli awa megen chiko nufamu kata megen nakato tanjike kempay sal la ganta dal eto ko salana la garu nyi me ganna to tanjike misale no gara ko khawatu nunga yillina naam ke ngana nyi su anat nanti awa salana nga gatinya na kenju no kon anga gil se se nanti ngana wakati lo anu famu khama bugu de kampa ga ro moto nya di kundu kan la wakinyi no kanga nanyi ni wakati ke mabugu na salli awa nyana anu famu naam kana yogon wari misardi o kusalli ni mekhamba ne tanji kenya keda mekhamba ne tanji kana yogo wara awa taxi ngurun ma wa moto no gondi ina ko sa tuhuma na tike ke mahari yanka ga sallin sallena ba kenya ke ngaina ronu moton anke matu nanti wakati ke ayuru wantenya wakati nyuru wantenya na to koti wakati ke ma buku هوني فارن بغرك جبريل هغرك نياك فارن الصلاه ما بين هذين الوقتين هو وقت في النخ وقت كجون رندا لغر النخ سلن انا كوسوتي وقوله تعالى لا سفين كان كلن كلاتي ان الصلاه سلن كانت انيا على المؤمنين مؤمنون كما كتابا فو فرلنتي موقوتا وقت غانكو غني كتابن كيودن كبي واجبين تغنا سفانتغا او كما ننتونا دبر كتابا موقوتا اي كينوريني مفروضا سلكني هو فرلنتو ني في الاوقات وقت النغن انا ور كلا كو ننتي ساسا وقت غمرو ان انا سلن سلن تنانا ودليل الاوقات صلي وقت كغد لين قوله تعالى كلنجن في الله غتي اقيم الصلاه سلن جيندي ان سلن صلي لدلوك الشمس كينغي لينغي ليندان كمون نخانندي كينغنا غري كمون نخانندي كتاكين كنا كمبران كير سراهم قا ميل جوبين كتاكين مكان ان سلن جيندي كن كمبغان صلاه ننو لغان تشراني الى غسق الليل كتاورون امبيتا امبيتين كينغنا خينو كمبغان هوتروني ارو سخفو wa qur'an al fajr ru fajrin ka sallenga anfamu inna qur'an al fajrin ka sallenga kempai nanti sago ngati fajrin ngana yingi kata kiyembilaga bakka so fajrin a aru as-subhu anfam bururu wakoni ni isuna ina robane bururu kay bakka memuria fon qura kenam bugu fajrin nan yingi kagara kanu hillibe sallini natike nga salatul fajr anfamu تخروا الامام انك بيصلي كني صلاه الصبح صغبان صلي ان قران الفجر قران فجر قران ما صلينا كان مشهودا اكن يسيدو هنيده بوني انا فامو ملكا نون مينيني اواكن نغات يادو فجر صلينا يو كو كرو غولون سكن كرو ورني ويانكن ورني سهن اون كيا كتا اوغيم سبب كينغ الله سبحانه وتعالى اوغيم خطا كينغرو وكل الشيطان اللي قندو كسي وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.